إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات كتوفيق برام عز وجل كسن درس توحيد بني أمل كسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة لمويتك موي نيتي كساني manam ñetti principe bi wala ñetti fondement yi. Borom téré bi dafa bind téré bi ngir fexé jangal julit bu né ñetti ciosan yoyé. Bu ko défé julit bo xamanteni ni gor goluna ba xam ñetti ciosan yoyé ak seeni tektal ci xamine bu wer, lolu buntu texela gu reuy, ndax ñetti ciosan yoyu moy liñuy laaj nit ku nekk ci bir bammelam. Kan moy sa borom, kan moy sa yonent, ak lan moy sa diine. Borom téré bi xër gu mu xër, xër gu mu xër ci nit ñi texe texek aduna ak alakhira, yene gu mu yene nit ñi njub ak gindiku, motax mu taalif tere bi ak yenen tere. Tere bi nak principalement mu dexeñ ci bir ñetti ciosan yu am solo yoyé nga xamni yellul ci julit mu ñak ko baña xam. Yellul ci julit mu ñak baña xam ñetti ciosan yi, ñak ko xam erreur bu reuy la, njumte gu mag la. Kepp ko xam ni muskalax nga war nga gor gor lu jang ñetti ciosan yi, ndax bes na la ko laaj ci sa bir bammel. Kon téré la bo xam ni bu am solo la. Bu ko defé xam ngeen ni sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci fo borom téré bi doon woné ne tawhid kat moy li sunu borom jital, moy li yonante bi alayhi salatu wassalam jital, yenen yonante tawit mom lañ dan jital ci wote jeme ci agit diko jangale. Borom tere bi don insister bu bax ci weyel go xamni war nañ ko weyel njangalem tawhid, jital ko tambale ko waye weyel ko mu wey mu continue mu baña dag. Mu ci doon soñe bu baax ci ñi nga xamanteni ni ay jangale kat lañ, ay waarate kat lañ, ay wax kat lañ ci diine ji di diine Islam te ñu bokk ko ñun ñëpp. Mu leen di ñaax bu baax ci ñu jox solo tawhid mi. Waaye mbokk yi xam ngeen ne lolu nek na lo xamni lu tumuranke la, kuy wax tawhid sax da ngay tumuranke. Waaw, da ngay tumuranke, ndax nit ñi ñom liñu japp ne moy Islam moy ay akku dekkendo. Bo xolé conférence yi am bo xam wéru koor wala lu dul wéru koor, programme ci am yépp xolal thème yi ñi def ci conférence yi, ay l'Islam et la femme, l'Islam et la jeunesse, l'émancipation de la femme dans l'Islam, akku dekkendo, ana tawhid, ana akku borom asaman ak suuf, ana akku ki nga xamni moy borom nit yeek jinne yi, ana akku ki nga xamni moy borom jant week weer wi, ana akam donc gisoon nañ kadhalika ci ne ñàkk a jox loolu importance, ñàkk koo jàngale, ñàkk cee yar doomu jullit ñi, loolu daal dinay jur ay conséquence yu néfaste yu doy waar. Ndax pas-pas yi bu boobaa du baax, pas-pas yi bu baaxul nag ndéem pas-pas moom palaasam mooy xol, su baaxul leneen lu ñëw day occupé xol boobu. Ko defee gis ngeen xeetu njabar yi ni mu bëree ci sunu réew mi, gis ngeen ko xeetu charlatan yi ni mu bëree ci sunu réew mi. Daanaka mën nga ne nit ñi ña nga gën a jox ñooñu confiance ñooñee la ñuy gën a bàyyi xel, ñoom la ñuy gën a déglu. Moo tax inde nga dégg ñu naan la saraxel nii, saraxel nee, génneel saraxu nàngam, defal nàngam, defal nàngam, gis nga ma ngoog. Wallahu almustaan wa ilayhi tuklaan wala xawla wala quwwata illa billah. Mu mel ni wax dëgg tomb bi war nañ ko jàngale, war nañ cee yee nit ñi bu baax a baax, war nañ cee yee nit ñi bu baax a baax, yee ci ndaw ñi, waaye surtout nag yee ci jigéen ñi bu baax a baax. Bu ko defee kon gannaaw loolu borom téere bi ne wa ma huwa tawxid, moo ana lan mooy tawxid. Ma ngoog mu ne coowli coowli luy tawxid kon bu boobaa. Xam naa ne ñu bëri ñoom ñi ngi naan waaw luy tawxid, tawxid mi may dégg guddeeg bëccëg luy tawxid. Am na nag ñoo xam ne jot nañ koo xam, jot nañ koo jàng, nekkut lu bees ci ñoom déedéet. Ma ngoog nekkut lu bees ci ñoom, waaye nag looy li tekkiwul ne xam nga luy tawxid rek nga daal di fay yem déedéet déedéet. Ndax lan ci islam ngëm day yéeg day wàcc, loolu bàyyi ko xel bu baax, ngëm day yéeg day wàcc. Kon bu boobaa aajo woon a beesalaat, te li lay won ni lu aajo woo répété la, lu aajo woo beesalaat la mooy xool ko ci azkaar yi, mooy ñaan yi yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàngale, azkaaru suuba yi ak ngoon yi. Néew na nga fekk ci boo xamante ni nii du am tawxid, surtout nag azkaar yi nga xam ni moom la yonante bi jàngale su nit ki nekkee ci njàqare, su nit ki nekkee ci tiis, nekk ci xat-xat, nekk ci jafeñ-jafeñ. Néew na nga fekk ci boo xam ni amul tawxid, lépp tawxid la. Xoolal lu mel ni Allahu Allahu rabbi laa ushriku bihi shay'a, xoolal boobu Allahu, mu ne Allah Allah de rabbi mooy sama borom, mooy ki ma moom moo mu bind, laa ushriku bihi shay'a, du ma ko bokkaale kenn ci jaamu bi ma koy jaamu. Xoolal li mel ni laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, seetal loolu laa ilaha la jiital, laa ilaha illa anta subhanak, amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yow, tudd naa sag sell subhanak. Ma ngoog tasbih lu muy tekki melal borom bi tabaraka wa taala gépp melokaani mat, soril ko dàqal ko lépp loo xam ni melokaani manqué la. Loolu mooy tasbih, mooy sàbbal. Boo nee subhanallah subhanallah googee ngay wax, la muy tekki mooy lan? Mooy ne yaa ngi saxalal borom bi tabaraka wa taala bépp melokaan boo xam ni melokaan yi mat la, waaye nag di ko soril lépp loo xam ni melokaan yi manqué la. Mu teg ca inni kuntu min adh-dhalimin, daal di indi nag melokaan boo xamante ni nii moom melokaanu manqué la, ndax jaam la, muy melokaanu tooñ. Jaam day tooñ boromam, waaye bu ko tooñee day jéggalu boromam, jéggal ko ndax boromam karim la, karim ku tedd la, ku noble la, ku màgg la moom borom bi tabaraka wa taala. Moo tax boo ko tooñee mu jéggal la, nga tooñaat ko mu jéggal la, nga tooñaat ko mu jéggal la, maanaam soo jéggalu ma ngoog tooñ ko jéggalu mu jéggal la nga tooñaat ko jéggalu mu jéggal la gis nga ko ma ngoog bu ko defee kon nga gis ni tawhid moomu importance am dafa rëy mooy sabab ba nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la jàngale ngir jaam yi jëfandikoo ko muy loo xam ni day dindi njàqare day dindi tiis yi day dindi naqar yi day dindi jafeñ-jafeñ yi day dindi insécurité day dindi réer day dindi ngëlëmte day dindi sankute moom tawxid sunu borom ne alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ñi nga xam ni dañu gëm al iman te seen ngëm googu raxuñu ci bokkaale ñooñu ñoo am sécurité àdduna ak alaxira la xawfun alayhim wala hum yaxzanun duñu tiit duñ jàq àdduna ak alaxira dañuy am dal dañuy am sécurité dañuy am dal ci seen biir xol dañuy am dal ci biti duñu inquiété wu de ak lu àdduna jaxasoo jaxasoo ma ngoog njàqare yooyu du leen dominé déedéet ulaika lahumul amn wa hum muhtadun te ñoom dañuy nekk ñoo xam ne ñu gindiku lañ ñu jub lañ duñu nekk ñu sànku duñu nekk ñu réer gindiku nag bokkul ak muus gindiku bokkul ak muus de bàyyil xel loolu bu baax a baax a baax ñaata nit ñoo yeewu muus muusum xel ci mbiri àdduna te taxul ñu gindiku gis nga ko gis nga nit bu muusee te amul tawxid du ko teree sànku faaw mu sànku ma ngoog faaw mu sànku da nga koy xool ci ndaw soosee nga xamante ni nii ma nga tuubee ca sabab ya nga xam ni mooy sababi Suleyman yonent bu màgg bu tedd boobu Suleyman alayhi salaatu wasalaam xoola diggante picc meeg ndaw si gis nga tawxid ak a yéeme kéemtaan gën a koo rëy gis nga picc mi bi mu ñëwee muy hudhudu Suleyman ba tardee ñëw Suleyman ne na indi daal lu bir bu dul loolu ma dal ci kaw ma mbugal ko wala mu indi daal lu leer nañ waaw ay excuse yu wér picc ma boobu ñëwee est ce que indiwul excuse allahu akbar excuse yu wér la indi ndax dafa indi loo xamante ni yataallaqu bi tawxid dafa indi loo xam ni mbirim tawxid la ñëw exposer ko Suleyman ci exposition bu yéeme picc ma ni gis na aw nit yoo xam ni jant bi lañuy jaamu jigéen na leen jiite mu ne ñoom lu leen teree jaamu ki nga xamante ni nii moom mooy génnee pepp ci suuf picc lu muy dunde pepp xoolal tawxid bi nga xam ni moom la hudhud bi amee woon tawxid bi nga xam ni moom la hudhud bi doon wax muy kennal sunu borom foofu mu ne leen lu leen teree jaamu kooku ñuy jaamu jant bi gis nga ndaw sa la muy muus muus parce que ndaw sa ku yeewu la lu lay wone ku yeewu la mooy ba lettre ba exce mu woon ñi ko jege ne leen lu ngeen xam ci lii ci Suleyman la jóge ñooñu ay góor lañ woon ñu ne ko ñun borom doole lañ sa ndigal rek lañuy xaar bu ko defee ñu dal ci kawam mu ne leen def leen dànk def leen dànk de buur yii bu ñu duggee cim réew dañuy salfaañi réew ma waaw innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa jacalu aizata ahliha adilla wa kadalika yafaluun bu ko defee dañuy salfaañe réew ma ñu féete woon suuf ñu jël leen ñu féete kaw ñu féete woon kaw féete suuf gis nga ndaw si kon amoon na xel wala amul xel amoon na xel mais kon lan moo doxoon digganteem ak njub ànd ak xelam mu ñaw mu muus moomee bokkaale bi mu doon def. Bokkaale boobee mu doon def moo doxoon digganteem ak li nga xamante ni nii moom mooy njub. Moo tax ma ne la xel ak njub ñaari mbir yu bokkut la. Gis nga fee sunu borom jox na ko hudhud, hudhud am njub ak gindiku bay questionné wu di yéemu ci ñii di jaamu jant bi te waroon na jaamu seen borom. Gis nga ko, moo tax sunu borom ne wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qawmin kafirin. Wa saddaha, mu ne empêché na ko. Lan moo ko empêché? Ma kanat ta'budu min dunillah, bokkaale bi mu doon def moo dox digganteem ak njub. Moo tax gis nga nit lu mu muus muus, lu mu am yewte yewte àdduna tey bokkaale du jub du gindiku. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Moo tax sunu pénc ni, sunu société bi bu ñu bëggee mu jub. Xam nga démb ci darsa démb boo xoon naa la ni ñun jullit ñi ñun ñooy jooy, naan yéefar yi ñoo ñu gën a dëggu, yéefar yi ñoo ñu gën a nàngam, ñoo ñu gën a nàngam. Ndax lan? Bokkaale bi fi fees del xeetu bokkaale yépp mi ngi fi dajale toog. Façon deret bu ne tuur nañ ko fi. Jinne yi dañoo naan deret a naan deret ba doyal sëkk bay bajantu. Ndax lan? Ndax rendil lu dul borom bi tabaraka wa taala ni mu tasee fii ci sunu réew. Lépp di bokkaale. Gis nga ko. Kon buñ bëggee jikko yi defaru àqu dëkkanoo, buñ bëggee ñu mën koo respecté, faaw ñu jiital tawxid. Buñ tegee bopp bi wagon yi doog a ñëw. Mais buñ bëggee jiital wagon yi teg bopp ba ca ginnaaw du dem. Tawxid mooy bopp bi. Dañuy jiital tawxid àqu sunu borom. Ki respecté wul àqu ki ko bind ndax dina respecté àqu dëkkandoo? Dama leen di laaj. Ki respecté wul boromam bi ko bind te saa yu feebaree ay ronga ñoom tuuru mu tàllal loxom boromam, yërëm ma fajal ma sama feebar, yërëm ma wéral ma, sunu borom wéral ko mu jogaat di bajjantu. Ki respecté wul àq kookee te xam na ni dina dee, ñu yew ko ba mu ne ngoddu ne dañ koy jébbal boromam, xam na ni munul rëcc boromam, respecté wul àq kooku, kooku dina respecté àqu dëkkandoo. Bu dëkkandoo waxee mu ne ko mbedd mi mbedd mbuur. Du loolu la ñuy dégg ci pénc bi, loolu la ñuy dégg ci société bi. Kon buñ bëggee jikko yi baax, buñ bëggee comportement yi baax, buñ bëggee ak njub, njub ci ñun ci sunu bopp waaye njub ci ñu ñu jiite, njub ci ñu ñu jiite. Xam nga tey yaa ngi dégg xeetu marché bu nekk. Lañ waroon a marshal mooy tawxid. Islam santaanewul sax marché. Mais la jaroon marche, bu marché waroon a am tawxid la waroon nekk. Moo jaroon a marche. Ma ngoog. Kon suñu bëggee sunu société defaru, ñi ñu jiiteeg ñun ñu nekk ci amn, nekk ci hidaaya, faw ñu taxawal àqu borom bi tabaraka wa taala muy tawxid. Mbokk yi dañuy teg fi sunu baaraam. Ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.